Раздзел 12. Прыгоды Агрэста. Дыгары сціснуў зубы. Яму рабілася ўсё больш і больш няёмка. Ён спадзяваўся, што не расплачацца і не зробіць штосьці недарэчнае. Сын Адама, звярнуўся да яго Аслан. Ці ты гатовы выправіць тое кепскае, што зрабіў маёй добрай краіне Нарніі ў самы дзень яе нараджэння? Не зусім разумею, што я магу зрабіць, адказаў Дыгары. Каралева ўцякла, і я запытаўся, ці ты гатовы, мовіў Леў. Так, адказаў Дыгары. На імгненне ў яго з'явілася вар'яцкая ідэя сказаць: «Я паспрабую, калі вы паабяцаеце дапамагчы маёй маме». Аднак ён своечасова зразумеў, што Леў зусім не належаў да тых, з кім можна паспрабаваць заключыць здзелку. Але сказаўшы так, ён падумаў пра сваю маці і пра вялікія спадзяванні, якія ў яго былі, і пра тое, як яны ў яго зніклі. Яго горла сціснула, на вачах выступілі слёзы, і ён выпаліў: Калі ласка, ці не дадзіце вы, ну, ці не маглі б вы даць мне штосьці, што аздаравіць маю маму?» Да гэтага моманту ён глядзеў на вялікія лапы льва і велізарныя кіпцюры, але цяпер у адчаі ён паглядзеў на аблічча. Тое, што ён пабачыў, здзівіла яго больш, чым што іншае за ўсё яго жыццё. Бо карычнева руды твар нахіліўся блізка да яго ўласнага твару, і цуц цудаў у вачах і льва стаялі вялікія, зяючыя слёзы. Яны былі такія вялікія і яскравыя ў параўнанні са слязьмі Дыгары, што ён на імгненне адчуў, нібыта льву насамрэч больш шкада яго маці, чым яму самому. Мой сыне, сказаў Аслан, я ведаю, гора моцнае пачуццё. Пакуль толькі ты і я у гэтай краіне ведаем, што гэта такое. Будзьма добрымі адно да аднаго, але я мушу падумаць пра будучыя стагоддзі ў жыцці Нарні. Вядзьмарка, якую ты перанёс у гэты свет, і зноў вернецца, ды час гэтаму яшчэ не настаў. Я хачу пасадзіць у Нарніі дрэва, да якога яна не наважыцца наблізіцца, і гэтае дрэва будзе абараняць ад яе Нарнію шмат гадоў. Такім чынам, на гэтай зямлі будзе доўгі светлы ранак, пакуль аблокі закрыюць сонца. Ты мусіш прынесці мне зярнятка, з якога вырасце гэтае дрэва. Добра, сэр, сказаў Дыгары. І хоць ён не ведаў, якім чынам, але цяпер быў упэўнены, што здолее гэта зрабіць. Леў глыбока ўздыхнуў, нахіліў галаву яшчэ ніжэй і пацалаваў яго львіным пацалункам. І Дыгары адразу ж адчуў, што ў яго з'явіліся новыя сілы і смеласць «Дорогі сыне, — мовіў Аслан, — я скажу табе, што рабіць. Павярніся, паглядзі на захад і скажы мне, што ты бачыш. Я бачу надзвычай вялікія горы, Аслан, раку, якая падае ўніз са скалай, утварае вадаспад, а за скалами высокія зялёныя ўзгоркі, пакрытыя лесам, а за імі зноў узгоркі вышэйшыя, якія выглядаюць амаль чорнымі, а далёка вялікія заснежаныя горы, згуртаваныя разам, як Альпы на малюнках, а за імі няма нічога, акрамя неба. «Ты добра бачыш», – сказаў Леў. «Краіна Нарнія заканчваецца там, дзе вадаспад, і, дасягнуўшы вяршыні скалаў, ты пакінеш Нарнію і апынецца ў заходняй пустэчы. Ты мусіш ісці праз тыя горы, пакуль не знойдзеш зялёную даліну з блакітным возерам, аточаную сцяной ледзяных гор. За возерам круты зялёны ўзгорак, на вяршыні гэтага ўзгорка сад. У цэнтры гэтага саду расце дрэва. Сарві з яго яблык і прынясі мне». «Добра, сэр», – сказаў Дыгары. Ён пакуль што зусім не ведаў, як ён забярэцца на скалу і знойдзе шлях пасярод гор, але ён не захацеў гэтага казаць, бо баяўся, што ягоныя словы прагучаць як апраўданні. Ён прамовіў: «Спадзяюся, Аслан, вы не спяшаецеся. У мяне не атрымаецца хутка дабрацца туды і вярнуцца». «Маленькі сын Адама, у цябе будзе дапамога», – сказаў Аслан. Ён павярнуўся да каня, які ўвесь гэты час ціха стаяў побач з імі, абмахваючыся хвастом, каб падагнаць мух, і слухаў, нахіліўшы галаву на адзін бок, як быццам яму было цяжкавата зразумець, пра што ідзе размова. «Мой дружа», – звярнуўся Аслан да каня, – «ці хацеў бы ты стаць крылатым канём?» Трэба было бачыць, як конь страсянуў грывай, як раздзьмуліся яго ноздры і як ён прытупнуў адной з задніх ног. Мабыць, ён вельмі б хацеў быць крылатым канём. Але ён адказаў: «Калі ты хочаш, Аслан, калі ты сапраўды маеш на ўвазе, не разумею, чаму я? Я не надта разумны конь». «Станься бацькам усіх коней, што лётаюць», – прарыкаў Аслан. «Цяпер твоё імя Крылаты». Конь шугануўся, як, напэўна, ён шугаўся ў старыя нешчаслівыя дні, калі цягаў экіпаж. Потым заржаў, выгнуў шыю назад, нібыта муха кусала яго за плечы, ён хацеў іх пачухаць. А потым гэтак жа, як звяры з'явіліся з зямлі, з плячэй крылатага праклюнуліся крылы, якія выпростваліся, раслі, больш за арліныя, больш за лебядзіныя, больш за крылы анёлаў на царкоўных вітражах. Пер'е ззяла гнядым і медным колерам. Ён магутна ўзмахнуў імі, і ўзняўся ў паветра. У 5 метрах над асланамі дыгары ён захроп, заржаў і зрабіў заліхвацкі кулёк у паветры. Потым, абляцеўшы наўкол іх яшчэ раз, ён зваліўся на зямлю 7 капытамі разам, выглядаючы надзвычай збянтэжаным і здзіўленым, але вельмі задаволеным. «Табе падабаецца, крылаты?» – спытаў аслан. «Вельмі, аслан!» – ржануў конь. «Ты аднясеш сына Адама на сваёй спіне ў тую горную даліну, пра якую я казаў?» «Што? Цяпер? Зараз жа!» – узрадаваўся агрэст. «Ці крылаты, як мы мусім цяпер яго называць? Ура! Хадзі сюды, малы! Я насіў такіх, як ты, на сваёй спіне раней, даўным-даўно, калі былі зялёныя палі і цукар!» «Пра што шэпчуцца 2 дачкі Евы?» — запытаўся аслан, раптоўна павярнуўшыся да поля і жонкі возніка, якія паспелі пасябраваць. «Калі на тое вашая ласка, сэр, — прамовіла каралева Хелен, бо цяпер Нелі, жонка возніка, была каралевай. Я мяркую, дзяўчынка таксама хацела б далучыцца, калі гэта не створыць незручнасцяў». «Што ты пра гэта думаеш, крылаты?» – запытаўся леў. «О, я не супраць 2, тым больш, калі яны маленькія», – адказаў крылаты. «Самае галоўнае, каб слон не захацеў паляцець». «Слон не хацеў». І новы кароль Нарніі дапамог абодвум дзецям узлезці. Гэта азначала, што ён без цырымоній закінуў дыгары і так далікатна і асцярожна пасадзіў на конскую спіну полі, нібыта яна была з парцаляны і магла разбіцца. «Ось яны уселіся, агрэст, крылатыя, я хацеў сказаць. Але ж і нечаканы паварот. Не ляці занадта высока, — папярэдзіў аслан. — Не спрабуй падняцца над вяршынямі вялікіх ледзяных гор. Шукай даліны, зялёныя месцы і ляці праз іх. Там заўсёды можна будзе праляцець. А цяпер выпраўляйцеся з маім дабраславеннем». «О, крылаты! — сказаў дыгары, нахіляючыся, каб паляпаць па блішчастай конскай шыі. — Это цудоўна! Моцна трымайся за мяне, полі! У наступнае імгненне зямля засталася далёка знізу, круцячыся, бо крылаты, як вялізны голуб, зрабіў кола ці 2, перш чым выправіцца ў далёкі палёт на захад. Глядзячы ўніз, полі ледзь бачыла караля і каралеў, і нават сам аслан быў усяго толькі зыркай жоўтай кропкай на зялёнай траве.